أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدينا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدينا وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو ان کو پہلے سے جو ہے یہ چیز معلوم ہوتی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ کے فرعون میرے خلاف جو ہے ارادہ قتل جو ہے وہ کر گئے, تو آدمی کے آنے کی جو ہے وہ کیا ضرورت تھی. مگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہ تھے, آدمی آیا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے ارادہ قتل سے جو ہے باخبر کر دیا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ, اور فرعون جو ہے آپ کو قتل کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کر گئے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل پڑے اور رب سے دعا کر دی, رب نجنی من القوم الظالم, اے اللہ مجھے جو ہے قوم ظالموں سے نجات دیجیے. ولما توجہ تلقاء مدینہ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل. ان آیات کے اندر تیسرا مرحلہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مدین کے اندر جو ہے وہ رہنا, کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مدین پہنچے. تو اس مرحلے کے اندر جو ہے ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مدین میں جو ہے آنا, شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات, 10 سال تک جو ہے مدین کے اندر گزارنا, یہ واقعات اس مرحلے کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. ولما توجہ تلقاء مدینہ, اور جب رخ کر لی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدین کی طرف, جب رخ کر لیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقاء مدینہ مدین کی طرف, تو قال کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عسا قریب ہے ربی میرا پروردگار احیاہدینی سوا السبیل, کہ رہنمائی فرمائے گا میری سوا السبیل سیدھے راستے کی طرف. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولما توجہ تلقاء مدینہ, اور جب رخ پیر لیا رخ کر لیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقاء مدینہ مدین کی طرف, مدین کی طرف جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخ کر لیا, اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین کی طرف جو ہے کیوں آپ نے جو ہے رخ پھیر لیا. یہ اس وجہ سے کہ مدین جو تھا یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آباؤ اجداد یعنی ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ جو ہے وہ رہ چکا تھا, اور مدین جو تھا یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری بیوی قطورہ کا بیٹا تھا, اور انہی کے نام سے جو ہے یہ علاقہ مدین جو ہے یہ کیا ہوا, یہی علاقہ جو ہے وہ یعنی مشہور ہوا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری بیوی اس کا نام قطورہ تھا, انہی کی اول ان کی جو ہے ان کا لڑکا, ان کا بچہ, ان کا بیٹا اس کا نام مدین تھا, اور مدین کی مناسبت سے جو ہے یہ شہر مشہور تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس حقیقت کو جو ہے وہ جانتے تھے کہ مدین کا جو علاقہ ہے یہ فرعون کی حکومت سے باہر ہے. مدین کا جو علاقہ ہے یہ فرعون کی دسترس اور ان کی حکومت سے جو ہے یہ باہر ہے. تو لہذا اپنے آپ کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدین کا رخ کر لیا, اور آپ کو جو ہے وہ مدین کا راستہ جو ہے وہ معلوم نہ تھا, تو بالکل جو ہے ایک قسم کی جو ہے توکل پہ جو ہے آپ نکل پڑے. کہ اتنا جو ہے وہ جانتے تھے کہ مدین جو ہے وہ اس طرف پڑا ہے, راستہ وغیرہ اس کو معلوم نہیں تھا, بس اسی طرح جو ہے وہ آپ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ نکل پڑے. اور اس کے بعد جو ہے رب سے دعا کر دی کہ قال عسى ربی, اللہ پہ اعتماد کو دیکھ لیجئے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قریب ہے میرا پروردگار ایہدینی سواء السبیل, کہ بتلا دے گا مجھے, ڈال دے گا مجھے, رہنمائی فرمائے گا میری سواء السبیل سیدھے راستے کی طرف, مجھے جو ہے وہ سیدھا راستہ جو ہے وہ بتلا دے گا, اسی طرح جو ہے وہ کیا پرامن علاقے کی طرف جو ہے میرے رہنمائی کرے گا, جس راستے اور جس کام کی تلاش سے جو ہے میں چل رہا ہوں تو میری جو ہے اللہ رب العزت جو ہے کیا فرمائے گا, رہنمائی فرمائے گا, مجھے جو ہے وہ راستہ بتلا دے گا مدین کا. وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَدْيَنَ, وَلَمَّا وَرَدَ, اور جب آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مَا مَدْيَنَ مدین کے پانی پر, وجد علیہ امتن, پا لیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے علیہا اس پانی پر امتن من الناس, ایک گروہ لوگوں میں سے, یسقون جو پانی پلا رہے تھے اپنی جانوروں کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولما وردا, اور جب آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, جب گزر ہوا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ما مدین, مدین کے پانی پر ایک کنواں تھا جس سے جو ہے مدین کے رہنے والے جو ہے اپنے جانوروں کو بھی جو ہے وہ سیراب کیا کرتے تھے, ان کو بھی جو ہے وہ پانی پلاتے تھے, اور اسی طرح جو ہے اپنی ضروریات بھی جو ہے پانی پینے کی جو ہے ان سے پوری کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلم ما ورد ما مدین, اور جب آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین والوں کے پانی پر, ایک کنواں تھا, وجد علیہ امتن, تو پا لیا, دیکھ لیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی پر امتن من الناس, ایک گروہ لوگوں میں سے, یسقون جو پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو, یعنی کیا تھے وہ چرواہے تھے, اور چرواہے جو ہے وہ کیا کر رہے تھے اپنے جانوروں بیل بکری وغیرہ کو جو ہے وہ کیا کر رہے تھے پانی پلا رہے تھے. ایک بات تو اس نے یہ دیکھ لی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات تو یہ دیکھ لی کہ چرواہے جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اپنے بیل بکریوں کو جو ہے وہ پانی پلا رہے ہیں. دوسری بات کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا, وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ, اور پا لیا ان لوگوں سے اس طرف امرأتین, دو عورتوں کو, تزودانِ, جو روک رہی تھی اپنے جانوروں کو, روکے کھڑی تھی یا روک رہی تھی اپنے جانوروں کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَجَدَ, اور پا لیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے من دونہم, ان لوگوں سے ایک طرف, امرأتین, دو عورتوں کو, تزودان, جو روکے کڑی تھی اپنے جانوروں کو, روکے جو ہے کڑی تھی کیا اپنے جانوروں کو, یعنی اپنے جانوروں کو انہوں نے جو ہے آگے بڑھنے سے جو ہے وہ کیا کر لیا تھا, پکڑ لیا تھا کہ یہ جو ہے ہم سے جو ہے وہ آگے نہ بڑھے, جانوروں کو جو ہے وہ روکے کڑی تھی, وہ ہم پشتوں کے اندر مانی کرتے تزودان, یعنی کیا معنی پسکول اقبل ساروی؟ پشتو کے اندر ہم کہتے ہیں کیا پسکول اقبل ساروی تزودان. تو کالا کہا موسیٰ علیہ السلام والسلام نے ما خطبکما، کیا حال ہے تم دونوں کا اے عورتوں، کیا حال ہے تم دونوں کا اے عورتوں، تم یہاں پر کس وجہ سے جو ہے وہ کڑی ہو، کیا مسئلہ ہے تمہیں، کیا پریشانی تمہیں لاحق ہے کہ تم یہاں پر جو ہے وہ کڑی ہو. تو قالتا کہا دونوں نے لا نسقی، پانی نہیں پلا سکتی ہم اپنے جانوروں کو، پانی نہیں پلا سکتے ہم اپنی جانوروں کو، حتی یہاں تک یزدر الریاو، یہاں تک کہ واپس ہو جائے چرواہے، وابونا شیخ کبیر، اور باپ ہمارا بوڑھا ہے پرانا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولما ورد ما امدینا وجد علی الکزان خبر بانے خپو یہ کہے دیشی دماغ را لو خراب کرے ولما ورد ما امدینا، اور جب آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین والوں کے پانی پر، وجد علیہ امتا من الناس، تو پا لیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی پر امتا من الناس، ایک گروہ لوگوں میں سے، یسکون، جو پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو، ووجد من دونہم، اور پا لیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے ایک طرف امرأتین، دو عورتوں کو، تزودان، جو روکے کڑی تھی اپنے جانوروں کو. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ تم دونوں کا کیا حال ہے، تم یہاں پر کیوں کڑی ہو، تم اپنے جانوروں کو جو ہے کیوں پانی نہیں پلا رہی، کیوں یہاں پر روکے کڑی ہو اپنے جانوروں کو. تو ان دونوں نے جو ہے وہ جواب دیا لا نسقی، ہم پانی نہیں پلا سکتے اپنے جانوروں کو، یہاں تک کہ واپس ہو جائے چرواہے، اور باپ ہمارا جو ہے وہ کیا ہے، باپ ہمارا شیخ کبیر، بوڑھا پرانا ہے، انتہائی بوڑھا ہے، شیخ کبیر انتہائی بوڑھا ہے. اس آیت کے اندر کچھ باتیں جو ہے وہ کیا ہے، توجہ کے قابل ہے کہ اس کی طرف جو ہے ہم توجہ دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دو بیٹیاں تھیں، وہ باہر جو ہے وہ نکلی تھی، تو اس سے تو یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ ثابت ہوا کہ عورتیں ضرورت کے تحت جو ہے اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، ضرورت کے مطابق عورتیں جو ہے وہ کیا کر سکتی ہیں، اپنے گھروں سے جو ہے وہ باہر نکل سکتی ہے، مگر ان کا نکلنا جو ہے وہ کیا ہوگا، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتیں اپنی گھروں کے اندر جو ہے وہ کیا رہے، اپنی گھروں کے اندر جو ہے بھی رہے، باہر نکلنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں. اور اگر بالفرض کسی ضرورت کے تحت جو ہے عورتیں گھر سے باہر نکلے بھی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولى، تو پھر جاہلیت کی طرح جو ہے اپنے گھروں سے جو ہے آسائش اور زیبائش اور اسی طرح بے پردگی کے عالم میں جو ہے عورتیں اپنے گھروں سے جو ہے باہر نہ نکلیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتیں ضرورت کہتے ہیں جو ہے وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، جس طرح جو ہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں جو ہے وہ جانوروں کو پانی پلانے کی غرض سے جو ہے باہر نکلی تھی، مگر ان کا یہ نکلنا جو تھا یہ مجبوری کے تحت تھا، کیونکہ انہوں نے جو ہے اپنے آپ سے جو ہے وہ عذر بھی جو ہے پیش کیا ہے وابونا شیخ کبیر، کہ ہمارا باپ جو ہے وہ انتہائی بوڑھا ہے، ہم ویسے جو ہے وہ سیر سپاٹے والے نہیں ہیں، ہم ویسے جو ہے گھروں سے باہر بانا کر کے جو ہے وہ نکلنے والے نہیں ہیں کہ بانا دیکھ کر جو ہے عورتیں گھروں سے باہر نکلے، ہم وہ نہیں ہیں، بلکہ ہمارا نکلنا جو ہے وہ عذر کے تحت ہے، اور عذر ہمارے لیے کیا ہے، وہ ابونا شیخ کبیر، کہ ہمارا باپ جو ہے وہ انتہائی بوڑھا ہے، ہماری مجبوری ہے، ہم مجبوری کے تحت جو ہے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو اصیل اور شریف النفس جو ہے وہ عورت ہوا ہوگی تو وہ مردوں کے اندر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کرے گی, اپنے آپ طبیعت پہ جو ہے ان کا بوجھ پڑے گا, مردوں سے جو ہے ایک طرف کھڑی ہوگی. جس طرح شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو آپ دیکھ لیجئے کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں جو ہے چرواہوں کے پاس کھڑی نہیں ہے بلکہ چرواہوں سے ایک طرف جو ہے وہ کھڑی ہے, ایک سائڈ پہ جو ہے وہ کھڑی ہے. تو اصیل عورت جو ہے وہ کیا, شریف عورت, با حیا عورت, حیادار عورت, وہ پرائے مردوں کے درمیان تنگ ہوگی نہ کہ خوش ہوگی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی کہ پرائے مردوں کے درمیان جو ہے وہ بیٹھ کر جو ہے وہ گپ شپ لگائے. جس طرح ہمارے کو ایجوکیشن کے اندر جو ہے یہ کافی مسئلہ ہے, کہتے یہ ہمارا کلاس فیل ہو. تو کیا کلاس فیل ہوا تو تمہارا شوہر ہوا؟ کلاس فیل ہوا تو کیا تمہارا بھائی بن گیا, تمہارا باپ بن گیا؟ تمہارا کیا اس کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ ہے؟ صرف کلاس کے اندر جو ہے وہ پڑھنا کیا آپ کے لیے جو ہے اس سے ستر اور پردہ اور یہ چیزیں ختم؟ تو اکثر اوقات جو ہے ہماری جو ہے وہ کیا ہے, جو ینگ جنریشن ہے اس کے اندر جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ مبتلا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اگلی بات اس کے اندر یہ ہے کہ ضرورت کے تحت جو ہے پرائی عورتوں سے جو ہے وہ بات چیت کرنا جو ہے وہ جائز ہے. ضرورت کے تحت کچھ عورتیں جو ہے وہ سڑک کے کنارے جو ہے وہ کافی دیر سے کھڑی ہے, آپ جو ہے وہ دکان سے دیکھ رہے ہیں, آپ راستے میں جو ہے وہ جا رہے ہیں, اور وہ عورتیں جو ہے وہ دیکھنے سے ایسی لگ رہی ہے کہ وہ شریف عورتیں ہیں مگر وہ ٹینشن میں ہے, کہیں پر اس کو جانا ہے, یا جو ہے وہ اڈے میں جو ہے وہ کڑی ہے, ایک طرف جو ہے وہ کڑی ہے, کافی دیر ہو چکا ہے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. تو اگر آپ آئے اور ان سے جو ہے وہ شریفانہ انداز میں جو ہے آپ نے ان سے سوال کر دیا کہ ماؤ یا بہنوں تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ تم یہاں پر جو ہے کافی دیر سے جو ہے وہ کڑی ہو, تو جواب دے گی کہ ہمارا جو ہے گھر سے کوئی لینے کے لیے ہمیں جو ہے وہ آ رہا ہے, یا اسی طرح جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ سواری نہیں ہے, آپ برائے کرم جو ہے ہمیں جو ہے وہ سواری لا دیجیے, یا کوئی اور مسئلہ جو ہے ہمارا کوئی بیگ وغیرہ وہ گاڑی کے اندر جو ہے وہ رہ چکا ہے, تو ہمیں جو ہے ابھی تک وہ گاڑی کا نمبر جو ہے وہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے, بس اسی راستے سے جو ہے وہ گیا ہے. تو ضرورت کے تحت جو ہے پرائی عورتوں سے جو ہے وہ بات چیت آپ کے لیے جائز ہے. جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عورتوں کو ایک طرف دیکھ لیا تو ان کے قریب گئے اور ان سے پوچھا کہ تم کیوں یہاں پر کھڑی ہو, کیا مسئلہ ہے تمہیں, کیا پریشانی ہے, بجائے اس کے کہ تم جو ہے اپنے جانوروں کو جو ہے سب سے پہلے پانی پلاؤ اور گھروں کی طرف چلی جاؤ. یاد رکھے پانی جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے پانی آزاد, ایک ہوتا ہے پانی آزاد. پانی آزاد یہ ہے کہ جس طرح چشمہ ہے, جس طرح جو ہے وہ دریا ہے, یا کسی نے کنویں کو جو ہے وہ کھودا ہے اور اس کو رفائے عامہ کے لیے جو ہے وہ وقف کر دیا ہے, تو یہ پانی آزاد ہوا کرتا ہے. وہاں پر بھی ایک آدمی اس کو پی سکتا ہے, اسے ایک آدمی نہا بھی سکتا ہے, گھر کی طرف بھی جو ہے اس کو لا سکتا ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جواب خبر پوئے گی کہ نہ پوئے گی؟ سسیارے خدرا کزو معیار سا سانے سانے خبریں کو. ایک پانی جو ہے وہ کیا ہے, آزاد ہے. پانی جو ہے وہ کیا ہے, وہ آزاد ہے. ایک آدمی نے جو ہے وہ کنواں کھودا اور اس کو وقف کر دیا, اسے جو ہے آپ پانی پی سکتے ہیں, اسے آپ نہا سکتے ہیں بغیر کسی اجازت کے, گھر بھی لا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ کیا, وہ وقف ہے. اسی طرح جو ہے وہ چشمے کا پانی ہے, دریا کا پانی ہے, تو یہ کیا ہے, یہ عام آزاد پانی ہے. اس کے مقابلے میں ایک ہوتی ہے مائے محروز. مائے محروز اس پانی کو کہتے ہیں جو کسی کی ملکیت میں ہو, عام کنواں ہے, آزاد پانی ہے. اس سے ایک آدمی نے جو ہے وہ گلاس کے اندر جو ہے وہ پانی لیا, تو ابھی آپ اس گلاس سے جو ہے اس کی اجازت کے بغیر اس پانی کو نہیں پی سکتے, کیونکہ یہ پانی اس آدمی کی ملکیت ہو گئی, اس نے اس کو جو ہے وہ مٹکے میں ڈالا, مشکیزے میں ڈالا. اسی طرح جو ہے اس نے اس کو جگ میں ڈالا, بوتل میں ڈالا, آپ اس کی اجازت کے بغیر جو ہے اس سے پانی نہیں پیئیں گے. اسی طرح جو ہے ایک آدمی نے جو ہے وہ कूलर के अंदर जो है वो पानी डाला है, दुकान के अंदर जो है वो रखा है, तो आप बगैर इजाजत के जो है उनसे पानी नहीं पिएंगे, आप इजाजत तलब करेंगे, क्योंकि ये माय महजूरा महरूजा है, यानी क्या है ये पानी जो है वो क्या है, किसी की मलकियत है, तो वहां पर जो है वो इजाजत जो है वो क्या है, वो शर्त है। तो यहां पर ये पानी जो था ये क्या था, माय महरूजा था, क्योंकि ये पानी उन चरवाहों ने जो है वो निकाला था, और वहां पर जो है वो क्या एक जगह बनी थी, आप जो आपके गांव में रहने वाले हैं या जो है यहां पर भी आपने देखा होगा, जोखून बाबा की कब्रिस्तान है, तो इनके सामने जो है बिल्कुल ये इस रास्ते पे जो है वो तांगे जाया करते थे, तो यहां पर जो है घोड़ों के पानी पीने की जो है एक मखसूस जगह बनी थी, तो वहां से जो है वो गड़गड़ पानी जो है वो निकालते और उस जगह को जो है वो भर देते, तो अभी ये पानी क्या हो गई, ये किसी की मलकियत बन गई, उसकी इजाजत के बगैर जो है तुम क्या नहीं कर सकते, कोई और जो है उस पे जो है वो घोड़े को जो है वो क्या नहीं कर सकता, घोड़ा उससे पानी नहीं पिएगा, क्योंकि जिसने निकाला है वो मालिक बना, जब उसका घोड़ा जो है वो फारिग हो जाएगा तो उसके बाद जो है अगर पानी उसके अंदर रह गया तो उसके बाद उसने काम खत्म कर वो चला गया, तुम घोड़े को जो है वो पानी पिलाओ या और निकालो। तो ये इस जैसी जो है वो एक कंडीशन वहां पर बनी थी, समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो वो पानी से जो है वो जगह जो है उन्होंने भर दी थी, वो अपने जानवरों को उससे जो है वो सैराब कर रहे थे और वो अपने जानवरों को जो है वो पीछे हटा रही थी, क्योंकि उनकी इजाजत नहीं थी। और जब ये चरवाहे जो है वो अपने भेड़ बकरियों को जो है वो सैराब करके जो है वो वापस चले जाते, जो जो पानी वहां पर डब के अंदर जो है वो रह जाता, तो ये अपने जानवरों को छोड़ देती ये दोनों, और वहां से जो है वो क्या करती, वो जो है पानी पी लेते। तो मूसा अलैहिस्सलाम उनके करीब गए, उनसे पूछा कि तुम क्यों यहां पर क्यों खड़े, तो उन्होंने जो है वो जवाब दिया कि हमारे लिए ये मसला है, तो फौरन जो है वो इन चरवाहों के पास गए, और जब चरवाहों के पास गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ये औरतें खड़ी है, बजाय इसके कि तुम इनको जो है पहला नंबर दे दो, इनके भेड़ बकरियों को जो है तुम सबसे पहले जो है वो पानी पिलाओ, तुम अपने भेड़ बकरियों को जो है वो पानी पिला रहे हो और वो यहां पर इंतजार कर रही है, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इतने बहादुर हो इतने खैरख्वाह हो तो तुम खुद ही पानी निकालो, तुम क्या करो तुम खुद ही पानी निकालो। तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि उस पर जो बोका बनाता, बोका उस बर्तन को कहते हैं जिससे कुएं से जो है पानी निकाला जाता है, तो जो बना था वो 10 चरवाहे मिलकर जो है एक बोके को निकाल देते हैं, 10 चरवाहे मिलकर जो है वो क्या किया करते थे, एक बोके को निकालते थे, क्योंकि ऐसे ऐसे कुएं भी जो है कि जिसमें एक बोका जो है वो ऊंट के दो जो खाल है उससे बनाया जाता है, बैल के दो खाल से जो है वो एक जो है वो बोका बनाया जाता है, तो अक्सर बेल तो उससे जो है वो क्या अक्सर औकात उसपे जो है वो यानी ऊंट जो है उन्होंने जो है वो मामूर किए होते हैं, उनको कहते हैं आगे जाओ, तो आगे जो है जाता है एक जगह पे कड़ा हो जाता है, तो यहां से जो है पानी ऊपर आया, भोका ऊपर आया, तो वो लोग जो है इसको जो है वो क्या कर दे है, नीचे जो डब बना होता है उसमें जो है वो डाल देते, इसी तरह किसी ने जो है वो बेल मुकर्रर किया होता है, तो यहां पर 10 आदमी जो है एक बोके को जो है वो निकालते थे, इतना भारी जो है वो क्या था वो बर्तन था जिससे कुएं से जो है वो पानी निकालते। तो मूसा अलैहिस्सलाम को चरवाहों ने कहा कि अगर तुम इतने खैरख्वाह हो और बहादुर हो तो तुम निकालो, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हट जाओ, तो मूसा तो मूसा थे, फौरन जो है वो क्या कर दिया, फौरन जो है वो 10 आदमियों के बोके को जो है अकेले जो है वो खींचा, डब को जो है वो पानी से भर दिया और उसके बाद उनको कहा कि लाओ अपने बेड़ बकरियों, उन्होंने उनको जो है वो सैराब कर दिया और उसके बाद जो है वो चले गए, यानी बात की आयत में जो है वो बात आ रही है कि छाव की तरफ जो है दरख की छाव की तरफ जो है वो चल पड़े और वहां रब से जो है वो दुआ कर दी, ए अल्लाह मैं फकीर हूं आप मेरी रोटी का बंदोबस्त कीजिए, मेरे खाने का जो है आप बंदोबस्त कीजिए, पैगंबर है मगर सवाल नहीं कर रहा, भीख नहीं मांग रहा, 10 दिनों का जो है वो भूखा है, कितने दिनों का 10 दिनों का जो है वो भूखा है, کیونکہ مصر سے مدین تک جو ہے وہ پیدل کا سفر جو ہے وہ 10 دنوں کا تھا, تو 10 دنوں کا جو ہے وہ بھوکا ہے, اور راستے میں جو ہے وہ کیا پتے کھا کر جو ہے اس میں گزارا کر لیا ہے, مگر کسی سے جو ہے وہ سوال نہیں کر رہا. اور اس کے مقابلے میں آپ نے سورہ کہف کے اندر پڑھا تھا کہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب ایک بستی والوں پہ جو ہے ان کا گزر ہوا, خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ایک بستی پر, تو ان سے سوال کیا تھا, اسے جو ہے وہ کیا کیا تھا, کھانا مانگا تھا. تو جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے نہیں مانگا تھا, بلکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی خضر علیہ السلام کے لیے مانگا تھا, اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے مانگا تھا. اور یہاں پر جو ہے وہ سوال کیا ہے, یہاں پر مانگ کیوں نہیں مانگا, کیونکہ یہاں پر تو دوسرا ساتھی نہیں تھا, تو اپنے لیے جو ہے پیغمبر نہیں مانگ رہا, دوست کے لیے جو ہے وہ مانگ رہا مگر اپنے لیے جو ہے وہ نہیں مانگ رہا. اور پھر باتوں کرنے کا جو ہے حیا ناک جو عورت ہوتی ہے با حیا, تو ان کی باتوں کی جو ہے وہ انداز کو بھی آپ اس آیت کے اندر ملاحظہ کیجئے. انہوں نے کیا کہا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ما خطبکما, تمہارا کیا حال ہے, تم یہاں پر کس مقصد کے لیے کھڑی ہو؟ تو قالت, کہا دونوں نے لا نسقی, ہم پانی نہیں پلا سکتے اپنے جانوروں کو, حتی یزر ریاؤ, یہاں تک کہ واپس ہو جائے کیا الریا, رائی کی جمع ہے, رائی عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں, یہاں تک کہ واپس ہو جائے کیا چرواہے, اور آگے سکتا ہے, کیا ڈالا گیا آگے, آگے سکتا لائے گیا ہے, یعنی گوئے کہ یہ بات کرتے جو ہے ان کی جو ہے کیا منہ کے اندر جو ہے وہ تو خوش ہو گئی, کیا ہو گئی, منہ کے اندر جو ہے وہ کیا بات جو ہے وہ اٹک گئی. اور دوسری جو ہوتی ہے اس کی زبان تو تیز کینچی سے بھی جو ہے وہ تیز چلتی ہے, اگر آپ ان کے سامنے کہیں گھیر گئے ان کے قبضے میں تو ایسے باتیں کہیں گی کہ بس آپ اپنا جو ہے وہ خیر منائے, کہ ڈس ڈس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ان سے بچ نکلنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے, کہ باتوں میں جو ہے مجھے کیا کر جائے گی, باتوں میں ہی جو ہے مجھے آزا آزا جو ہے وہ بکیر کے جو ہے وہ رکھ دے گی, جبے لگ رکھے انچے پر چلے گی. اور یہاں پر حیاناک عورت جو ہے وہ کیا ہے, باتوں کے اندر جو ہے وہ کیا اٹک اٹک کے جو ہے وہ باتیں کر رہی ہے, وہ ابونا شیخ کبیر, اور ہمارا باپ جو ہے وہ کیا ہے انتہائی بوڑھا ہے. فسقالہما, پس پانی پلایا ان دونوں کے لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جانوروں کو, ثم تولى الى الظل, پھر واپس ہوئے الى الظل چھاؤں کی طرف سائے کی طرف, فقالا, پس کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب اے میرے پروردگار, انی لما انزلتا, یقیناً میں اس کی طرف, انزلتا کہ آپ نازل کرے, آپ بھیجے میری طرف, من خیر ان روٹی سے, فقیر میں محتاج ہوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کیا کہا, فسقا لہما, پس پانی پلایا ان دونوں کے جانوروں کو, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کے جانوروں کو جو ہے وہ کیا کیا, پانی پلایا, جس طرح میں نے آپ کے سامنے جو ہے واقعہ پڑھا کہ خود ہی جو ہے وہ 10 آدمیوں کے بھوکے کو جو ہے وہ نکالا. ثم تولى الى الظل, پھر واپس ہوئے الى الظل سائے کی طرف, چھاؤں کی طرف, چھاؤں کی طرف جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور رب سے جو ہے وہ مانگ رہا ہے. فقال, کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, اے میرے پروردگار, یقیناً میں اس کی طرف کہ آپ بھیجے میری طرف, من خیر, خیر بمانی خبز کے ہے, من خبزن, خبزن کے معنی روٹی, فقیر میں محتاج ہوں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو فقیر کہہ رہے ہیں, اور غنی کس کو کہہ رہے ہیں, غنی جو ہے وہ اللہ کو کہہ رہے ہیں, جس طرح آپ سورہ فاطر کے اندر پڑھیں گے, یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید, اے لوگوں تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے, اے لوگوں تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے, واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ جو ہے وہ کیا ہے, الغنی بے پرواہ ہے, مالدار ہے, الحمید جس کی زیادہ تعریف کی گئی ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو غریب نواز نہ تھے, موسیٰ علیہ السلام تو غریب نواز نہیں بلکہ خود غریب ہے, خود فقیر ہے. اور آج جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ قرآن سے دوری کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کو جو ہے وہ کیا بنا دی, جو پیغمبر بھی نہیں ہے ان کو ان لوگوں نے غریب نواز کہہ رہے ہیں. مگر موسیٰ علیہ السلام خود نواز نہیں ہے غریب, بلکہ کیا ہے, خود غریب ہے. غریب نواز کون ہے؟ اللہ ہے. غریبوں کو نوازنے والا اللہ ہے, غریبوں کی جھولی بھرنے والا اللہ ہے, غریبوں کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرنے والا اللہ ہے. اور یہ دعا جو موسیٰ علیہ السلام کی, یہ بڑی مجرب جو ہے وہ دعا ہے. اگر کسی کو جو ہے وہ روزگار کا جو ہے اور اسی طرح جو ہے وہ کمائی کا اور اسی طرح اس کا کوئی روزگار نہیں ہے, اسی طرح جو ہے کوئی نوکری نہیں ہے, اسباب نہیں ہے ان کے لیے جو ہے وہ کیا کمائی کے, روزگار کے, حلال کمائی کے, تو اللہ رب العزت سے جو ہے یہ دعا جو ہے وہ مسلسل کیا کرے, یہ دعا جو ہے وہ بار بار مانگے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو یہ بڑی مجرب جو ہے وہ دعا ہے, اس کا جو ہے وہ ورد ضرور بضرور کیا کرے. ہر دعا کے اندر رات کو اٹھ کر مانگے, ہر دعا کے اندر جو ہے اس کو اپنا وظیفہ بنائے کہ اللہ میرے روزگار کا جو ہے وہ بندوبست کیجیے. تو ایسی جگہ سے اللہ آپ کو روزگار دے گا کہ آپ کے وہم گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا. فجاءتہ احداہما, لڑکیاں جب گھر کی طرف جو ہے وہ چل پڑی تو وہاں پر ان کے باپ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام, یہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ بیٹیاں تھی دو, انہوں نے جو ہے جب اپنی بیٹیوں کو دیکھ لیا کہ وہ وقت سے پہلے آ گئی ہے. عموماً تو وہ تاخیر سے آتی ہیں, وہ دیر کر کے آتی ہے, آج جو ہے وہ جلدی آئے. تو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان سے پوچھا کہ لڑکیوں تم جلدی کیوں آ گئی, خیر تو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک مسافر تھا اور اسی طرح اس نے جو ہے ہماری بیڑ بکریوں کو جو ہے وہ کیا کر دیا, ان کو پانی پلایا. تو انہوں نے کہا کیا تم ان کو جانتے تھے؟ ان کا نہیں, مسافر تھا, ہم ان کو نہیں جانتے. آپ نے ان سے جو ہے وہ کھانے کے بارے میں پوچھا؟ اس نے کہا نہیں پوچھا ہے. تو ان میں سے جو ہے ایک کو جو ہے شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر لاؤ, جاؤ کیا کرو ان کو جو ہے بلا کے لاؤ کہ میرا باپ جو ہے آپ کو آواز دے رہا ہے, آپ کو بلا رہا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فجاءتہ احداہما, پس آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس احداہما, ایک ان دونوں میں سے, تمشی علی استحیاء, جو چل رہی تھی آ رہی تھی, علی استحیاء حیا پر, حیا کے ساتھ جو آ رہی تھی کیا, یا چل رہی تھی آ رہی تھی, علی استحیاء حیا کے ساتھ. یعنی گویا کہ علا جو ہے استعلاء کے لیے ہے, حیا ایک گھوڑا تھا اور یہ اس گھوڑے پہ سوار ہو گیا رہی تھی. ان کے ناز اور ادا اور چہل قدمی سے جو ہے اور ان کے رفتار سے جو ہے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا رہا تھا کہ یہ ایک حیاناک عورت جو ہے وہ آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ با حیا عورت جو ہے وہ آ رہی ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ رب العزت فرما, جس طرح میں نے آپ کے سامنے سورہ نور کے اندر پڑھا تھا, وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ, کہ عورتیں اپنے پاؤں کو زمین پر جو ہے وہ نہ مارے کہ جس سے جو ہے وہ کیا ہوں, ان کی چھپی ہوئی جو ہے وہ زینت جو ہے وہ کھل نہ جائے. تو یہاں پر جو ہے شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو آپ ملاحظہ کیجئے, تمشی علی استحیاء, حیا کے گھوڑے پہ سوار ہو گیا رہی تھی. ان کے آنے سے جو ہے وہ یہ لگ رہا تھا کہ یہ با حیا عورت ہے. تو قالت, کہا اس نے, ان ابی یدعوں کا, یقیناً میرا باپ یدعوں کا بلا رہا ہے آپ کو, لیجزیہ کا, اس لیے کہ مزدوری دے آپ کو, اس لیے کہ دے دے آپ کو, اجرما مزدوری اس کی, سقیت لنا کہ تم نے پانی پلایا ہے ہمارے لیے ہمارے جانوروں کو, کہ تم نے پانی پلایا ہے ہمارے لیے ہمارے جانوروں کو, میرا باپ جو ہے آپ کو بلا رہا ہے, میرا باپ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, آپ کو جو ہے وہ بلا رہا ہے, اس لیے کہ آپ کو دے دے مزدوری اونس کی کہ آپ نے پانی پلایا ہے میرے جانوروں کو, ہمارے جانوروں کو, ہمارے نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑے. یاد رکھیں اگر مزدوری کے لیے جو ہے موسیٰ علیہ السلام چل پڑتے تو مزدوری کا تعین تو پہلے ہوتا ہے بعد میں نہیں ہوتا. مزدوری کا تعین تو پہلے ہوتا ہے کہ میں آپ کے لیے یہ کام کر دوں گا تم کتنا مجھے دو گے, یہ پہلے ہوتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر مزدوری کے لیے جو ہے وہ چل پڑتے تو پہلے کیوں تعین نہیں کیا, بلکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محنت اور مزدوری کی غرض سے چل پڑے. اور اپنے لیے جو ہے وہ کیا, کیونکہ وہ مسافر تھے وہاں پر, تو اس کا کوئی چچا نہیں تھا, ماموں نہیں تھا, کوئی اور رشتے دار وہاں پر نہیں تھا, تو اپنے لیے پشتوں کے اندر ہم کہتے دسر سوری لٹول لروان. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سر کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ جا رہے تھے کہ مجھے کوئی مکان مل جائے کہ مجھے جو ہے وہ کیا کر لے, اپنی جگہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ ٹھہرا دے, میں محنت مزدوری کر لوں گا, اپنا پیٹ جو ہے اس سے میں پال لوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کیا, موسیٰ علیہ السلام سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈنے کے لیے اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ چل پڑے. فلما جا پر جب آئے موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس, یعنی اس کے باپ کے پاس جو شعیب علیہ السلام تھے, فلما جا اہوں پس جب آئے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس, وقص علیہ القصص اور بیان کر دی اس پر القصص اپنا واقعہ اپنا بیان, وقص علیہ القصص اور بیان کر دیا اس پر القصص اپنا بیان, اس پر قصص بنے گا. تو قال کہا شعیب علیہ السلام نے, لا تخف نہ ڈرو تم, لا تخف نہ ڈرو تم, نجوت من القوم الظالمین, بچ گئے تم قوم ظالموں سے, بچ گئے تم قوم ظالموں سے. ڈرنے کی آپ کو یہاں پر ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں, یہاں پر تو جو ہے یہاں پر تم اطمینان اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ شب و روز گزارو, آپ کے لیے یہاں پر کوئی جو ہے وہ خوف و خطر نہیں. مفسرین کرام ذکر فرماتے ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے کانا لایا, کیا چیز لایا, کھانا لایا, کھانے کا ٹائم تھا. اور یہ مسئلے کو بھی یاد کیجئے کہ مسافر جس علاقے کے اندر ہو, مسافر راستے چلتا ہوا اس کو مسافر کہتے ہیں, جس علاقے سے جو ہے وہ گزر رہا ہو اور وہ علاقہ روٹی کا ٹائم ہے, تو اس علاقے والوں پہ مسافر کو کھانا کھلانا جو ہے فرض کفایہ ہے. کیا چیز ہے؟ فرض کفایہ ہے. اگر پورے علاقے کے اندر ایک آدمی نے بھی اس کو کھانا کھلایا تو سب کی بریو ذمہ ہو گئے, جس طرح جنازہ ہے وہ بھی فرض کفایہ ہے. اور اگر ایک نے بھی اس کو کھانا نہیں کھلایا تو یاد رکھیے وہ کیا ہے, وہ سب کے سب جو ہے وہ گناہگار ہے, پوری بستی والے, پورے علاقے والے, پورے شہر والے جو ہے وہ گناہگار ہے. کہ فقیر اور مسافر ان کے ہاں سے جو ہے وہ کیا بغیر کھائے پیے جو ہے وہ نکل پڑا. تو شعیب علیہ السلام نے اسی خاطر ان کو بلایا کہ وہ تو مسافر ہیں, مسافر کو کھلانا تو لازم ہے. تو کھانا اس کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کھانا کھاؤ. تو اس نے کہا ہم انبیاء کرام کی اولاد, لا نبی و دین نہ بھی دنیا, ہم دین پر دنیا کو بیچنے والے نہیں ہیں. یہ جو میں نے کیا تھا یہ تو میرے دین کا کام تھا, مظلوم کی دادرسی کرنا اسی طرح جو ہے وہ کیا کرنا, یہ کمزوروں اور اسی طرح لاچار لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کرنا, ان کے کام آنا, یہ تو میرا دین ہے. آپ کی جو بیٹیوں کو میں نے جو ہے وہ کیا کر دیا, ان کے جانوروں کو جو ہے میں نے پانی پلایا, تو یہ تو خدمت ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے جو ہے مجھ پہ مقرر ہے, تو یہ تو میرے دین کا کام ہے, اللہ اس پہ خوش ہوگا, اللہ مجھے اجر و ثواب دے گا, تو اس میں جو ہے وہ مزدوری کی کیا بات ہے, ہم دین پہ جو ہے وہ دنیا کمانے والے نہیں ہیں. تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے کیے کی جو ہے وہ مزدوری نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کی مہمان نوازی ہے. او ہذا عادتی و عادت و آبی, اور یہ میری بھی عادت ہے کہ میں مہمانوں کو اپنے ہاتھ سے بغیر کھانے پینے کے جو ہے وہ چھوڑنے والا نہیں, اور یہ میرے جو ہے آبا و اجداد کا بھی یہی طریقہ ہے کہ مسافر اور اسی طرح مہمان ان کے ہاتھ سے بغیر کھائے پیے جو ہے وہ جاتا نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس نے کھانا شروع کر دیا, اس حقیقت کو سمجھ گئے کہ مزدوری نہیں ہے بلکہ یہ میرے مہمان نوازی کر رہے ہیں، بغیر اس کام کے بھی جو ہے یہ لوگ مجھے کھانا کھلائیں گے. تو لہٰذا اس نے جو ہے وہ کیا کر لیا، اس نے کھانا تناول فرمایا. فلما جاءه وقص عليه القصص، اس میں بیان کر دیا اپنے بیان کو کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کیوں تم کون ہو. اس نے کہا میں جو ہے موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہوں. تو شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی تعارف کر دی کہ میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے کا میں جو ہے وہ کیا ہوں، میں جو ہے میں بھی بنی اسرائیلی ہوں، کیونکہ شعیب علیہ الصلاۃ والسلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا، اس کے بعد جو ہے اس نے جو ہے وہ کہا قال لا تخف، کہا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام نے لا تخف نہ ڈرو تم. یہ علاقہ جو ہے وہ فرعون کی حکمرانی سے باہر ہے، یہ علاقہ جو ہے وہ کیا ہے، فرعون کی جو ہے وہ حکمرانی سے جو ہے وہ باہر ہے. نہ جاؤ تم من القوم الظالمین، بچ گئے تم من القوم الظالمین، قوم ظالموں سے. جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا رب نجنی من القوم الظالمین، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرعونیوں کو ظالم کہا تھا. تو یہاں پر شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے وہ کیا کہہ رہے، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کو جو ہے وہ ظالم کہہ رہے. یہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، شعیب علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، بلکہ یہ جو ہے بنی اسرائیل کا یہ جو ہے وہ کیا تھا، یہ تو حضرت مدین کی اولاد میں تھے، اور مدین جو تھا یعنی یہ گوئے کہ پشتوں کے اندر ہم کہتے ہیں کہ آپس اردو کے اندر جو ہے یہ آپس میں چچا زاد بھائی تھے، یعنی آپس میں تربورانو، بلکہ یوبل سر رسو پر اشتہ کی چلے یوبل سر تربورانو، خود ابراہیم علیہ السلام اولاد او دعا. تو قانت احداہما، کہا ان دونوں نے، کہا ان میں سے ایک نے، کہا شعیب علیہ السلام والسلام کی بیٹی نے، یا ابتی او بابا جی استعجرہ، مزدور رکھو اس کو، ملازم رکھو اس کو، مزدور رکھو. قالت احداہما، کہا ان دونوں میں سے ایک نے، یا ابتی او بابا جی استعجرہ، مزدور رکھو اس کو، ان خیرا، یقیناً یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ اس کو مزدور رکھے، طاقتور ہے، الامین امانت دار ہے. ان میں سے جو ہے دو بیٹیوں میں سے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بیٹی نے جو ہے وہ کیا کہا، یا بتستاجر، او بابا جی اس کو جو ہے وہ کیا کر جا، مزدور رکھ اپنے پاس، ان نخیرہ، کیونکہ اس کا تو کوئی علاقہ بھی نہیں، یہ تو یہاں کا مسافر ہے، مصیبت کہتے ہیں یہاں پر آ چکا ہے، تو لہذا جو ہے وہ کیا ہوگا، ان کو جو ہے مکان بھی میسر آئے گی، اور اسی طرح جو ہے ہم بھی جو ہے کسی مزدور کے جو ہے کیا کوشش میں کہ اچھا مزدور ہمیں بھی مل جائے، تو لہذا اس کو کیا کر، اپنے ہاتھ جو ہے وہ مزدور رکھ. اور مزدور کی دو کوالٹی جو ہے وہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی جو ہے اس آیت کے اندر رکھ رہی ہے، کہ کسی کو آپ نے ملازم رکھنا ہے، کسی کو آپ نے کسی کام پہ بھرتی کرنا ہے، کسی کو آپ نے جو ہے اپنے ہاں مزدور رکھنا ہے. تو دو ان کے اندر جو ہے وہ خصلتیں ہونی چاہیے، خوبیاں دو ہونی چاہیے. پہلی خوبی اور خصوصیت جو ہے وہ کیا، القوی، طاقتور، کہ جس کام کے لیے آپ اس کو مزدور رکھ رہے ہیں وہ اس کام کے کرنے پہ جو ہے وہ قادر رہو، اس میں جو ہے وہ کیا طاقت رکھ رہا ہوں، اس پہ قدرت رکھ رہا ہوں. اور دوسری بات جو ہے وہ کیا، الامین، امانت دار ہو. کیونکہ گھر کا جو ملازم ہوتا ہے، مزدور ہوتا ہے، تو اکثر اوقات ان سے جو ہے وہ پردہ انتہائی پردہ تو ضروری ہے کہ کرے گی، مگر کبھی جو ہے وہ مشکل بن جاتا ہے. گھر کے اندر لڑائی ہو گئی، وہ تو باہر جو ہے وہ بیٹھ کر آواز سنے گا، تو ویسے نہ ہو کہ یہاں کی باتیں جو ہے وہ کسی اور کو بتا دے کہ انہوں نے تو گھر کے اندر یہ کہا تھا ایک دوسرے کو. اسی طرح جو ہے وہ گاڑی کے اندر جو ہے وہ گاڑی چلا رہا، ڈرائیونگ کر رہا ہے، تو اسی طرح جو ہے وہ کیا ہو، امانت دار ہو، کہ اپنی مالک کی یعنی کیا بہنوں اور اسی طرح ان کی بیوی کو جو ہے وہ نہ دیکھے. امین، امانت دار ہو، خیانت کے اندر جو ہے وہ امانت کے اندر خیانت کا ارتکاب نہ کرے. اور یہ دو صفات اس نے کیوں رکھ دی، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ دو صفات کیوں ذکر کر دی کہ کبھی بھی ہے اور امین بھی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کبھی اس کو اس لیے کہا کہ دس آدمیوں کے بھوکے کو جو ہے اکیلے نکالا، تو کبھی تو اس لیے ہے، اور دوسری بات کہ الامین امانت دار اس لیے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جب ایک ان میں سے جو ہے ایک آئی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آگے جا رہی اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے جا رہا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پیچھے چل رہے. تو اسی اثنا جو ہے وہ ہوا آئی اور ہوا نے ان کے دامن کو جو ہے وہ اٹھا دیا، تو اس کی پنڈلیاں جو ہے وہ نظر آئی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے رکنے کا اشارہ کر دیا کہ تم ٹھہر جاؤ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور ان کو اپنے پیچھے کر دیا کہ جب راستہ آ جائے تو تم کیا کر لو، مجھے رائٹ اور لیفٹ کا جو ہے وہ اشارہ کرو، کیونکہ میں بھی نوجوان ہوں تم بھی نوجوان ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ میری نظریں آپ کے بدن پہ جو ہے وہ پڑے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا کہا، اس لڑکی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں الامین کا لفظ استعمال کر دیا کہ خیال امانت کے اندر جو ہے وہ خیانت نہیں کرے گا، جو پرائی عورت کو جو ہے وہ نہ دیکھے، جو مالک کی بیٹی کو جو ہے وہ نہ دیکھے، تو اس کی امانت کے اندر جو ہے وہ کس طرح وہ خیانت کا ارتکاب کرے گا. تو قال کہا شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انی اریدو، یقیناً میں چاہتا ہوں، ان کے حقا، کہ نکاح میں دے دوں تم کو، احدب نتیا، دو بیٹیوں میں سے ایک کو، ہاتین جو یہاں پر کھڑی ہے، الا ان اس شرط پر کہ تم مزدوری حاصل کر دو مجھ سے 8 سال، تم لے لو مجھ سے مزدوری 8 سال، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، پس اگر تم پورے کر دو 10 سال، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تمہاری طرف سے، وَمَا أُرِيدُ، اور میں نہیں چاہتا، ان اشق علیکا، کہ سختی کر جاؤں تم پر، ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، ان قریب تم مجھے پاؤ گے نیکوکاروں میں سے، ان قریب تم مجھے پاؤ گے اگر اللہ نے چاہا من الصالحین، نیک لوگوں میں سے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کہا یقیناً میں چاہتا ہوں، ان کے حقا، کہ نکاح میں دے دوں تم کو ایک میری دو بیٹیوں میں سے، اور اس میں جو ہے وہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے کہ کسی کی لڑکی جو ہے وہ بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے. ایک نوجوان ہے، وہ صحیح نوجوان ہے، قرآن والا ہے، اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے، شریف لڑکا ہے، اسی طرح قرآن والا ہے، دیندار ہے، آپ کے ہاں ان کی دینداری جو ہے وہ مسلم ہے کہ اچھا آدمی ہے. تو ان سے اگر آپ نے یہ کہا کہ میں آپ کو اپنی بیٹی یا بہن دینے کے لیے تیار ہوں، تو اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے یہ پروپوزل رکھ دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بیٹی، دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا جو ہے وہ نکاح تم سے کر دوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پیش کیا تھا کہ تم اس سے نکاح کا جو ہے وہ پیغام بھیجو میرے پاس. اسی طرح جو ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، جب اس کا خاوند جو ہے وہ مر گیا، تو اس کے مرنے کے بعد جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت آپ جو ہے میری بیٹی سے جو ہے وہ شادی کیجئے، وہ بڑی جو ہے وہ نیک اور صالحہ ہے اور اسی طرح قرآن کی عالمہ ہے، تو لہذا آپ ان کو جو ہے اپنی زوجیت میں لے لیے. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کر دی. تو اس کے بعد وہ آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ان سے جو ہے وہ شادی کیجیے. تو اس نے بھی جو ہے وہ کیا خاموشی اختیار کر دی. تو وہ بڑے غصے ہوئے، بڑے خفا ہوئے کہ میں جو ہے یہ کر رہا ہوں، یہ جو ہے بالکل خاموشی اختیار کر رہے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف جو ہے وہ پیغام بھیجا نکاح کے لیے، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ ان سے نکاح کر دیں، مگر ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارادے کو محسوس کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کے مشتاق ہے اور خواہش رکھتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے داماد بنوں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ میرے جو ہے وہ سسر بنے. اسی طرح جو ہے ایک تابعی گزرے ہیں سعید، ابن مسیب رحمت اللہ علیہ, سعید ابن المسیب رحمت اللہ علیہ, اس کے بارے میں جو ہے ایک عجیب واقعہ علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ اس کا ایک شاگرد تھا, بڑا اچھا شاگرد, اس کی جو ہے وہ بیٹی جو ہے وہ مر گئی, اس کی جو ہے وہ بیوی مر گئی. تو جب اس کی بیوی مر گئی, اس کا جنازہ وغیرہ ہوا, تو سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹی جو ہے وہ لا کر اس کا نکاح جو ہے اس لڑکے کے ساتھ پڑھا کر جو ہے اس کے گھر کی طرف لایا. آج جو ہے اس کی بیوی مر گئی اور اس نے جو ہے وہ کیا کر دیا, اس کو جو ہے وہ کہا کہ میں آپ کو اپنی جو ہے وہ کیا اپنی بیٹی کا نکاح کرانے کے لیے جو ہے وہ تیار. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس نے فوراً جو ہے وہ نکاح پڑھائی اور اس نے اپنی بیٹی کو لے کر جو ہے وہ کیا اپنے شاگرد کے پاس جو ہے اس کو جو ہے وہ پہنچا دی. اس نے کہا استاد محترم آپ نے تکلیف کر دی. اس نے کہا کہ مجھے یہ دکھ تھا کہ تم رات جو ہے وہ تکلیف, دن کے اندر تو آپ نے تکلیف گزارا, رات تم جو ہے وہ ٹینشن اور تکلیف کے اندر نہ گزارا. ایسے لوگ تھے, قسم خدا کی کہ ان واقعات اسلاف کے ان واقعات کو پڑھنے سے جو ہے وہ دل سے جو ہے عجیب کیفیت جو ہے وہ طاری ہوتی ہے کہ یار اس آسمان اور اس زمین نے جو ہے ایسے لوگ بھی دیکھے. اگر خدا ان سے راضی نہ ہو جائے تو ہم سے تو ہمارا جو کام ہے اور ہمارا جو عقیدہ ہے اور زمانہ جو عمل ہے یہ تو جو ہے بہت دور کی بات ہے. رب اگر ان سے راضی نہ ہو جائے تو کیا ہم سے راضی ہوگا؟ ایسے لوگ کہ اپنی بیٹی کو جو ہے خود ہی اس کے سامنے کہہ دیا کہ میں جو ہے تم رات کو جو ہے وہ تکلیف میں گزارو, افسوس میں گزارو, غم میں گزارو, میں نہیں چاہتا کہ تم اس طرح کر لو, لہذا میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی نکاح تم سے کرا دوں. ایسے لوگ. تو اگر آدمی جو ہے وہ شریف ہے, بات یہاں سے چلی تھی, تو کوئی اس سے کہے کہ میں آپ کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں, اس میں کوئی جو ہے وہ اس میں جو ہے کوئی قباحت نہیں. ہمارے ہاں یہ ایک بڑا جو ہے وہ شرم تصور کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اصیل ہے اور شریف آدمی ہے تو زندگی بھر جو ہے اپنے سسر کا جو ہے وہ غلام بن کے رہے گا, اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ اچھا کیا ہے. اور اگر وہ جو ہے کسی اور میں سے ہے تو وہ کیا کہے گا, وہ پھر جو ہے وہ گلے بھی کرے گا اور اسی طرح جو ہے وہ یہ جو ہے کیا کرے گا, احسان فراموشی بھی کرے گا اور اسی طرح تانے بھی دے گا اور طنز بھی کرے گا. مگر میں نے تو پہلے ہی بات بتا دی کہ شریف آدمی, شریف لڑکا, قرآن والا, دیندار, جن کی دینداری آپ کے ہاں مسلم ہے. یہاں پر ایک بات جو ہے وہ تم میرے ساتھ جو ہے وہ 8 سال مزدوری کرو, تم میرے ساتھ جو ہے وہ کیا کرو 8 سال مزدوری. 8 سال مزدوری کیوں, ابھی کیوں نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ 8 سال تم مجھ سے میرے ساتھ مزدوری کرو کہ تمہارے پاس پیسے آ جائے, کیونکہ عورت کے ساتھ نکاح کرنے جو ہے مہر کی ادائیگی بھی ضروری ہے. تم قابل ہو جاؤ اس بات کے کہ تم جو ہے وہ بیوی کو جو ہے وہ کیا کر سکو گے, بیوی رکھنے کے جو ہے وہ تم قابل ہو جاؤ گے, اسی طرح بیوی کو حق مہر دینے کے جو ہے تم قابل ہو جاؤ گے. کچھ لوگ یہاں پر جو ہے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جو عورتوں کے سر پہ جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں, جو اپنی بیٹیوں اور اسی طرح اپنی بہنوں کو جو ہے وہ فروخ کرنے والے ہوتے ہیں, نہیں پسر پیسی اخری خود خرسائیے, تو ان وہ لوگ جو ہیں اس آیت پہ جو ہے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے اپنی بیٹی کو 8 سال مزدوری کے عوض جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی. تو یاد رکھیے اس حقیقت کو کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے, تو پہلی بات یہ کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام 8 سال کی مزدوری موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے لی تھی نہیں بلکہ دی تھی. اسی وجہ سے تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی ہوئی مصر کی طرف تو ان کے ساتھ مزدوری کی بیڑ بکریاں موجود تھی. اسی وجہ سے تو اللہ نے کوہ طور پہ جب ان سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ کے اندر کہاں ہے, اس نے کہا میرے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ لاٹھی ہے, تم کیا کرتے ہو اس سے؟ تو اس نے جو ہے وہ جواب دیا احش بہا علی غنمی, اپنے بیڑ بکریوں پہ جو ہے میں درختوں سے جو ہے وہ پتوں کو جو ہے وہ جاڑتا. تو جب بیڑ بکریاں 3 ہی تو لاٹھی کی کیا ضرورت, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو لاٹ جو اجرت کی جو 8 سال مزدوری کی جو بیڑ بکریاں تھیں وہ ان کے پاس تھی, یہ نہیں کہ ان جو ہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ, दूसरी बात यहां पर समझने की कोशिश यह कीजिए कि निकाह के अंदर तो लड़की का तायुन करना जो है यह जरूरी है। कौन सी लड़की, नाम लोगे? यहां पर तो दो कहा गया है, दो में से एक लड़की का तायुन तो नहीं हुआ, यहां पर तो लड़की का तायुन नहीं है। 8 साल के बाद जो है यह पता चलेगा कि इनमें से जो है कौन आपको में जो है कौन किसका जो है वो निकाह आपसे पड़ा होगा। तीसरी बात यह है कि वो शरीयत जो है वो बदलती, वो कोई और शरीयत वाले थे, हम दूसरी शरीयत वाले हैं। अगली बात को समझने की कोशिश कीजिए, नबी सलात वसलाम ने उम्मे वलद के बारे में फरमाया है, उम्मे वलद उस लौंडी और कनीज को कहते हैं जिससे मालिक के का बच्चा पैदा हो जाए। लौंडी से जब मालिक का बच्चा पैदा हो जाए तो उस औरत, उस कनीज को उम्मे वलद कहते हैं। और नबी सलात वसलाम फरमाते हैं जब मालिक का उनसे जो है बच्चा पैदा हो जाए तो उम्मे वलद जो है आजाद हो जाती है, वो उम्मे वलद बनेगी, वो आजाद बन गई। अभी इसका फरोख करना जो है ये हराम है, इसका फरोख करना जो है वो क्या है, हराम है, क्योंकि वो तो आजाद हो गई, आजाद की जो है वो खरीदो फरोख जो है वो हराम है। नबी अलैहिस्सलात व सलाम फरमाते हैं 3 आदमियों की तरफ से जो है वो क्यामत की तरफ, क्यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके खिलाफ उनसे जो है वो लड़ेगा। एक वो आदमी जिसने अल्लाह के नाम पर वादा कर दिया और उसको तोड़ डाला, दूसरा आप वो आदमी जिसने आजाद आदमी को जो है वो क्या कर दिया, आजाद को जो है वो फरोख कर दिया और उस पैसों को जो है उड़ा दिया, और तीसरा वो आदमी जो मजदूर की मजदूरी जो है उनको न दे। तो इनसे जो है क्यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत लड़ाई लड़ेगा। तो जब रब की लड़ाई होगी तो वो किस तरह की लड़ाई होगी, समझ आ गई कि नहीं आ गई? पहली बात तो यह है कि आजाद आदमी को जो है आप फरोख नहीं कर सकते। जिस तरह आपने सूरह यूसुफ के अंदर पढ़ा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो है वो काफिले वालों के हाथ भेज डाला तो वहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, बेसमनिन बख्सिन दराहिम महदूदा। तो वहां पर लफ्ज क्या था, बेसमनिन बख्सिन, बख्सिन के मानी हराम, एक मानी वहां पर मैंने किया था क्या, हराम, क्योंकि इस वजह से कि वो आजाद आदमी था और आजाद का जो है वो खरीदो फरोख जो है वो हराम है। यह तो पहली बात तो ये। दूसरी बात जो है वो क्या है, जो लोग अपनी लड़कियों के सर पे जो है वो पैसे लेते हैं तो या तो ये क्या है बेचने के मुदरादे फे, ये तो हराम है, और या जो है ये लोग दुल्हे वालों से जो है वो रिश्वत लेते हैं, क्या करते हैं, रिश्वत लेते कि तुम मुझे जो है इतना माल दोगे तो लिहाजा मैं आपको जो है अपनी बेटी दूंगी, या तो वो रिश्वत है, क्योंकि अगर ये कहें कि ये उनकी महर है तो महर तो बाप का हक नहीं हुआ करता बल्कि महर तो उनकी दुल्हन का हक होता है, उनकी बीवी का जो है वो हक हुआ, तो लिहाजा जो है जब दुल्हन ने उस महर को कबूल कर दिया तो उसके बाद जो है वो क्या होगा, उसके बाद जो है दुल्हन और बीवी जो है उस महर की जो है मालिका बनी, उसका अपना इख्तियार है कि वो जो है अपने पास रखे, अपने शोहर को वापस कर दे, आधी खुद ले आधी शोहर को वापस कर दे, बाप को दे, ससुर को दे, इसी तरह सास को दे या किसी सहेली को दे, वो उसका जो है अपना माल है, अपने माल के अंदर जो है वो खुद मुख्तार। तो लिहाजा जो है महर पे जो है बाप का हक जो है वो किसने साबित किया है, मजागी की नहीं आगे? तो या तो यह रिश्वत के जुमरे में दाखिल है और वो भी क्या है, हराम है, और या जो है वो क्या है, फरोख करना है तो आजाद को फरोख करने पे जो है जो माल मिलती है वो हराम है। तो लिहाजा ये काम जो है वो क्या है, अजरुई शरीयत जो है वो क्या है, ये ममनू और प्रोहिबिटेड है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते अगर आपने जो है वो 10 साल मुकम्मल कर दिए तो आपकी तरफ से है, और मैं इरादा नहीं करता कि आप पे सख्ती कर जाऊं। नबी सलात वसलाम से सवाल किया गया था कि मूसा सलात वसलाम ने वहां पर कितना अरसा गुजारा, तो नबी सलात वसलाम ने फरमाया कि मूसा सलाम इस लायक है कि आपने वहां पर 10 साल गुजारे होंगे, क्योंकि हम अंबिया कराम हद से ज्यादा जो है वो काम करने वाले होते हैं। नबी सलात वसलाम जब किसी को जो है वो किसी से कर्ज लेते तो जब वापसी करते तो एक हजार के बजाय जो है वो 1100 देते, हजार के मुकाबले में 1100 देते। एक होती है पहले से शर्त कायम करना कि मैं आपको कर्ज दे रहा हूं 1000 के बजाय 1100 दोगे, ये सूद बन गया, اور اگر مقروض نے اپنی طرف سے جو ہے کوئی عطیہ وغیرہ دے دیا تو یہ کیا ہے, یہ گفٹ ہو گئی, یہ جائز ہے. تو نبی علیہ السلام اسی طرح کیا کرتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ اس لائق ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ نے 10 سال گزارے, اور لگتا بھی اسی طرح ہے. قرآن کے رفتار بیان سے جو ہے محسوس اس طرح ہو رہا ہے کہ 8 سال گزرنے پہ جو ہے آپ نے شادی کر دی, اور 10 سال جو ہے مدین میں گزارنے کے بعد جو ہے آپ مصر کی طرف چل پڑے. اسی وجہ سے تو راستے میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہو رہا تھا. بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, یعنی کیا ہوا, تقریباً 8 سال گزرنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہوئے, 8 سال کے بعد جو ہے وہ شادی ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا, تقریباً 2 سال جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر مزید گزارے. اور میرا کام جو ہے وہ کہ وما اريد ان اشق علیکا, میں آپ پہ کوئی سختی بھی نہیں کرتا, بس آسان سا کام ہے, بھیڑ بکریاں چرانا ہے اور اسی طرح سودا سلف لانا ہے اور جو ہے پانی پلانا ہے. آسمان تختل نے دی ستجدونی ان شاء اللہ من الصالحین, ان قریب تم مجھے پاؤ گے, من الصالحین, اگر اللہ نے چاہا من الصالحین, نیکوکاروں میں سے ہوں گا, میں نیک آدمی ہوں گا, تم مجھے جو ہے وہ نیک جو ہے مالک پاؤ گے. قال ذالک, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ وعدہ ہے, بینی و بینک, میرے اور آپ کے درمیان, ایم الاجلین, کون سا دو مدتوں کے اندر, کون سا دو مدتوں میں سے, قضے تو میں پورا کر لوں, فلا عدوان علیہ, تو زیادتی نہ ہوگی مجھ پر, آپ مجھے جو ہے بزور و زبردستی نہیں ٹھہرائیں گے, اگر میں نے 8 سال گزارے یا 10 سال گزارے میری اپنی مرضی ہے, جو مدت بھی میں پوری کروں وہ میری طرف سے. سمجھ آ گئی کہ نہیں, آپ نے مجھ پہ زبردستی نہیں کرنی ہے کہ نہیں آپ نے 10 سال گزارنا ہے, میری اپنی مرضی ہے. واللہ علامہ نقول وکیل, اللہ اس پر جو ہم کہتے ہیں وکیل ذمہ دار ہے, اللہ ہم اس پر جو ہم کہتے ہیں کیا ہے, ذمہ دار ہے, اللہ جو ہے وہ کارساز ہے, ذمہ دار ہے, ہماری باتوں پہ جو ہے وہ کیا ہے, وہ گواہ ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ کیا ہوا, مدین کے حالات اور واقعات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے سن لیے. کل کے سبق پہ ہم جو ہے واپسی کی باتیں سنیں گے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین میں 10 سال تقریباً گزارنے کے بعد جب واپس گئے ہیں تو وہاں پر کیا ہوا.